привітне кличе вас сюди. Місто над вірма палає вогнями, вогнями, вогнями кохання і добрих надій. Тут колись зустрілися вперше ми з тобою, тут знайшли ми щастя. Thank you.